Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 października. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Krosno, Warszawa, Rzeszów, Lublin, Radom. Między innymi w tych miastach są dziś politycy różnych opcji. Walczą o głosy przed wyborami do parlamentu. Pierwsze wypłaty i deklaracje pomocy dla zdewastowanego domu samotnej matki w Koszalinie. Wstępnie oszacowano, że na remont potrzeba ponad 200 tysięcy złotych. Tysiące osób maszerują przez centrum Hongkongu. To już kolejna taka antyrządowa manifestacja. Kampania wyborcza na ostatniej prostej. Polacy dokładnie za tydzień wyłonią nowy parlament. Właśnie teraz rozpoczyna się konwencja PiS-u w Krośnie z udziałem prezesa partii. Wiceszefowa Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło odwiedza województwa świętokrzyskie i małopolskie. W Lublinie jest kandydat PiS-u do Sejmu, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kantak. Mówił o konieczności dokończenia reformy sądownictwa. Odniósł się w tym kontekście do tak zwanych taśm Neumana, szefa klubu Platformy Obywatelskiej. To nagranie to Cosa Nostra, mówił Kantak. Czyli jeśli jesteś w Platformie Obywatelskiej, nic złego cię nie czeka. Możesz mieć zarzuty prokuratorskie, nie ma sprawy. Dopiero jak opuścisz Platformę Obywatelską, zaczną się kłopoty. A co do wyroków sądowych? Przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej ci gwarantuje, że nie zapadnie wyrok w stosunku do ciebie i nie zostaniesz skazany przed wyborami. Dziś jeszcze PiS będzie z konwencją w Rzeszowie. W Warszawie zakończyła się konwencja Koalicji Obywatelskiej. Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że w przypadku wygranej KO utworzy rząd przełomowy pod względem liczby resortów, które obejmą kobiety. Większość Polek i Polaków jest przekonana, że czas najwyższy, aby kobiety wzięły się do rządzenia na równi z mężczyznami. A w Koalicji Obywatelskiej mamy taką silną ekipę kobiet o najwyższych kompetencjach, że możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodaków. Ci, którzy twierdzą, że karty są już rozdane, że wszystko już wiadomo, są w głębokim błędzie. Wszystko zależy nie od sondaży, ale od mądrości i od decyzji Polaków, podkreślił lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz w Radomiu podczas konwencji wyborczej swojej partii. Szef Ludowców zauważył, że przed wyborami parlamentarnymi PSL podjęło się trudnego wyzwania, tworząc koalicję polską, między innymi razem z Kukiz15. Pójdziemy i będziemy zdobywać szczyty i zwyciężymy. To jest nasze zobowiązanie, oświadczył Kosiniak-Kamysz. Są pierwsze wpłaty i deklaracje pomocy w pokryciu kosztów naprawy zdewastowanego przez wandali domu samotnej matki w Koszalinie, informuje ksiądz Tomasz Roda z Caritas z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, która prowadzi dom samotnej matki. Ludzie do nas dzwonią i pocieszają, mówią, że chcemy się dorzucić do tego remontu. Straty są szacowane wstępnie na 240 tysięcy złotych. Organizacja pomaga każdemu, tymczasem dom stał się celem ataku, dodaje ksiądz Roda. Pomagamy nie patrząc na poglądy polityczne, na wyznanie religijne. Po prostu kiedy osoba jest na marginesie życia, jest osobą wykluczoną, kiedy potrzebuje tej pomocy, to wtedy otwieramy nasze drzwi. Nie ma przypadków, tak się mówi w życiu, że to może był jakieś głupie, młodzieńcze czy jakieś bezmyślne zachowanie, że ktoś się włamał. To głęboka bezmyślność, odkręcając wodę i zalewając cieką dymnację budynku. Dom samotnej matki został zniszczony tydzień temu. Policja szuka sprawcy lub sprawców. W budynku kończył się generalny remont. Dom miał być otwarty pod koniec listopada. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi maszeruje przez centrum Hongkongu. To kolejny od przeszło 3 miesięcy protest uliczny w tym mieście. Wielu demonstrantów ma maski na twarzach. Protestują w ten sposób przeciwko przywróceniu przepisów pochodzących jeszcze z czasów kolonialnych. Zabraniają one m.in. zakrywania twarzy w miejscach publicznych. Policja twierdzi, że manifestacja jest nielegalna. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, ale na razie nie ma informacji o starciach. Zjechali z różnych stron kraju hodowcy gołębi na pielgrzymce na Górze Świętej Anny w Opolskiem. Dziękują za sezon i proszą o pomyślną przyszłość. Jestem z Rybnika Trzy, Niedobczyce. Ja osobiście to jak szósty raz. Zaczynamy od zdrowia i na dobrych lotach skończony. Ja się tym zajmuję 40 lat. Reprezentujemy okręg Bielsko-Biała. My akurat pierwszy raz. Jako delegacja, ale standard już był. Za pomyślne loty w przyszłym roku. Pogoda przede wszystkim, bo głównie sprzyja pogoda. Oddział Krapkowice. Prosimy już, żeby na wszystkie gołąbki wracały do domu. Hodowcy zgromadzili się na Górze Świętej Anny po raz 30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent oleju z czarnuszki w miękkiej kapsułce roślinnej.

proszę Państwa, melodia na dzień dobry. I Leszek Możdżer. Tak właśnie pomyślałam, że jeśli mówimy o codzienności, to temat ten można sparafrazować także tymi słowami. Dzień dobry. Co sprawia, że dzień jest dla Państwa dobry? Czy to niedziela, czy wtorek, czy to środa? Każdy po prostu. Co sprawia, że ta codzienność jest dobra? Zapytałam też o to panią profesor Agnieszkę Nogal z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Posłuchajmy, co powiedziała. Zacznę od takiej informacji, która w tej chwili jest już informacją historyczną, że w 1998 roku ekonomista, podkreślam, Amartya Sen uzyskał Nagrodę Nobla z ekonomii, tak, to też znowu podkreślam, za zwrócenie uwagi na coś, co potem przybrało formę indeksu jakości życia. I to, że zwrócono na to uwagę w ekonomii, pokazuje nam coś bardzo ważnego. To znaczy, że ważne tak naprawdę jest to, jak żyjemy. I to także przekłada się na wszystkie sfery naszej aktywności, a przecież żyjemy codziennie. Nie żyjemy tylko w wybranych momentach od weekendu do weekendu albo od wakacji do wakacji, ale żyjemy tymi zwykłymi dniami, poniedziałkami, wtorkami, środami. I bardzo ważne jest to, żeby to życie prowadzone właśnie w codzienności uzyskało jakość, której po prostu inaczej jak w codzienności nie jesteśmy w stanie uzyskać. Każdy nasz dzień może być spędzony lepiej, w lepszym otoczeniu, w sposób bardziej lub mniej interesujący. Nie zmieni tego fakt, że zabiegani gdzieś tam uganiamy się za czymś, co dopiero ma nadejść, za jakimś celem, no tracąc tak naprawdę każdy dzień, w którym moglibyśmy właśnie, mówiąc banalnie, po prostu sobie pożyć. Więc wydaje mi się, że codzienność dla mnie osobiście jest bardzo ważna. Moja codzienność dzieli się na dwie sfery, na sferę funkcjonowania w domu i pracy zawodowej. Staram się, żeby te dwie sfery były bardzo, albo jak najbardziej zrównoważone. Często uganiamy się za jutrem, myśląc, że jutro będzie jakieś lepsze. Ja lubię powtarzać, nie pamiętam nawet skąd ten cytat pochodzi, że lepsze jutro było wczoraj. A czy w ten sposób można zawsze czekać na coś, co nigdy nie nadejdzie i nie skoncentrować się na tym, co jest? A tak naprawdę jest tylko to, co jest teraz. To profesor Agnieszka Nogal z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. No i też o Państwa refleksję poproszę. Tak mi się właśnie przypomniało, że kiedyś w liceum dostałam od koleżanki z klasy na Mikołajki chyba takie zrobione na drutach pudełeczko i było napisane na nim pudełko na refleksję. I tak właśnie pomyślałam sobie, że dzisiejsza audycja może być takim pudełkiem na Państwa refleksję. Tak więc o nie poproszę. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 to jest numer SMS-owy. No i też Edyta Kocęba czeka na Państwa telefony 22 i 7 trójek. To teraz taka piosenka, która myślę może być dedykowana Dariuszowi Bugalskiemu. On uwielbia Lou Reeda. I powiem Państwu tak w sekrecie, że niedługo zbliżają się urodziny redaktora. No to może dla niego właśnie. Just a perfect day. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, just a perfect day. Problem. problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you saw. To read just what you saw. You're going to read just what you saw. You're going to read just what you saw. Tak sobie nucę. Perfect Day, Lou Reed. Pięknie, prawda? O codzienności dzisiaj rozmawiamy. Pytam Państwa o to, co sprawia, że dzień jest dla Państwa dobry. Czy to niedziela, czy to wtorek, czy to piątek? Jak sprawić, żeby ta codzienność nas czegoś uczyła, żeby nas inspirowała? Jest z nami na antenie pani Maria. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham panią. Moim zdaniem codzienność jest dla nas wszystkich. Kwestia tylko tego, czy jesteśmy świadomi upływającego czasu i że ten czas już się nie powtórzy. Chodzi też o widzenie celowości w podejmowanych działaniach, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym. Jak jest ta celowość, to będziemy bardziej, jak będziemy śledzić tą celowość, będziemy bardziej podejmować te działania, które są dla nas potrzebne i istotne. Będziemy podejmować czynności zbędnych. Powinniśmy sobie ten czas bardzo dobrze zorganizować. Powinniśmy też dać sobie czas na odpoczynek i żeby ten odpoczynek był dobrany do nas, żebyśmy w tym czasie, kiedy odpoczywamy, byli szczęśliwi. Powinniśmy się otaczać też rzeczami, które kochamy. Każdy z nas kocha co innego, natomiast czym więcej rzeczy kochamy w tym moim bynajmniej wydaniu, tym to życie jest dla nas pełniejsze i obojętnie, czy to będą dzieła sztuki, czy to będzie muzyka, czy to będzie piękna sukienka, czy piękne buty, bylebyśmy mieli świadomość, że to mamy i żebyśmy się tym cieszyli. Na pewno też ważne są dobre relacje i takie dobre relacje między samej z sobą i z otoczeniem i żeby była taka równowaga między mną samą, a tym życiem zewnętrznym, więc potrzebujemy żyć dla samych siebie, ale też dla otoczenia, byle w jakiejś tam równowadze. Na pewno dobrze jest zrobić coś dla siebie codziennie. Coś takiego wyjątkowego. No i wydaje mi się, że to, co wytrąca nas z takiej prozy życia, to na pewno jakaś zmiana, tak? Jakieś, szukać jakichś rzeczy, które też będą nas w jakiś sposób inspirowały. Dla mnie na pewno trójka jest taką inspiracją. Jestem Państwa słuchaczem od wielu lat. Tutaj jest w sumie wszystko, czego potrzebuję. Pani Mario, bardzo Pani dziękuję. Słychać, że to zorganizowanie to jest w Pani faktycznie już tak we krwi, że nawet ta wypowiedź była tak doskonale zorganizowana. Jeśli chodzi o relacje, no to właśnie są nawet badania, które pokazują, że dobre relacje między ludźmi z innymi są najważniejsze. To teraz słuchamy Pani Magdaleny. Dzień dobry. Dzień dobry. No, moja refleksja na temat codzienności to jest właśnie taka, którą tu już pod koniec pani trochę wyłowiła, że codzienność to po prostu drugi człowiek. Czyli to, czy ktoś jest, czy kogoś nie ma i jaki on jest. I chyba więcej nic już nie trzeba. A rozwinie to pani jakoś? Co to znaczy, że czy ktoś jest, czy go nie ma i jaki on jest? To znaczy, ja mam na myśli to, że jeśli spotkamy właśnie dzisiaj, nie mówiąc, że żyjemy właśnie już przeszłością czy przyszłością, osoby, które są dobre, powiedzmy pozytywne, które są szczęśliwe i zadowolone z życia, bez względu na to, czy świeci słońce, czy nie, no to też taki dzień będzie nasz. A jeśli spotkamy właśnie osoby, które są negatywne, narzekające, chociaż może nic im nie brakuje, no to potrafią ten dzień po prostu zepsuć. Dziękuję bardzo, pani Magdaleno. Do widzenia. Do usłyszenia. No to teraz Everyday. Everyday it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey, hey. Every day it's a getting faster, everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Seems a little longer every way. Love's a little stronger, come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Fiona Apple i Everyday. Tak mi się spodobała ta piosenka i to w dwóch różnych wersjach, że nie mogłam się zdecydować, którą wybrać na dziś. Za kilka minut w takim razie usłyszą państwo drugą wersję i to nie będzie pomyłka. Ale teraz z nami na antenie pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Słuchamy pana. O codzienności dziś rozmawiamy. Tak, jak najbardziej. No właśnie do niedawna było coś takiego, że każdego dnia się człowiek wstaje i zastanawia się, kurczę, mamy jakiś problem, codziennie stawiamy czoła czemuś. I w gruncie rzeczy zastanowiłem się, jakby można było to zmienić. Powiem szczerze, że tak niewielki zabieg, jakim było słowo, a wiemy, że słowo ma moc, więc pobawiłem się trochę z semantyką i nagle okazało się, że gdy zmieniłem to coś, co nazywamy problem, a każdego dnia mamy jakiś z tyłu głowy problem nierozwiązany, zmieniłem słowo problem na wyzwanie. W tym momencie faktycznie dzień nabrał zupełnie innego koloru. To znaczy koloru walki o to lepsze jutro, albo o to, żeby zwalczyć to coś, co nam jest niedogodnością, tak? To brzmi bardzo dobrze, ale wie pan, że to jest też taka podstawowa zasada w wielu korporacjach. To jest taka typowa korporacyjna zasada, że zbierają się wszyscy ludzie na zebraniu i mówią o tym, że nie ma problemów, ale są wyzwania. I wtedy zespół jest dużo lepiej zdyscyplinować i zmobilizować do działania. Tak mi się skojarzyło, ale może już trochę jakieś skrzywienie się we mnie odezwało. Pan za to powiedział o tym tak pięknie i czysto, że może faktycznie warto to zastosować. Powinniśmy, tak, powinniśmy, wydaje się, po prostu zacząć przekuwać to coś, co nazywa się minus w plus, jak mówi Michał Wawrzyniak. Dziękuję panu serdecznie. Rozmawiamy dziś, proszę państwa, o codzienności. Wszystko, co najważniejsze. I o wypowiedź na ten właśnie temat poprosiłam też Zbigniewa Mencla. Mądrzy ludzie powiadają, że sąd ostateczny odbywa się codziennie. Skoro nie znamy dnia i godziny, żyjemy na ostrzu noża. Na co dzień żyjemy na ostrzu noża. I w takim razie zarówno w naszej historii, w historii naszego życia, jak i w tej wielkiej historii nie ma chwil ani czynów obojętnych. Ja pamiętam z domu rodzinnego nieustający spór, który ojciec toczył z matką. Ojciec powiadał, że chce już w życiu tylko świętego spokoju. Ten święty spokój na co dzień to jest dla niego wartość. Matka była nieprzyjaciółką, żeby nie powiedzieć wrogiem świętego spokoju i uważała, że święty spokój jako wartość życia to jest antywartość, to jest coś nie do zaakceptowania. W tym sporze ja zdecydowanie biorę stronę matki. Nie znoszę tak zwanego świętego spokoju, nie znoszę tak zwanego zabijania czasu na co dzień. I uważam, że kto to dobrze rozumie, że święty spokój jest nam niepotrzebny, to bilans swojego życia może zawsze poprawić. Na to nigdy nie jest za późno. I myślę, że na co dzień dobrze jest sobie uświadomić, że na jedne rzeczy mamy wpływ, na drugie rzeczy nie mamy wpływu, ale dobrze jest starać się myśleć tak, żeby pochopnie nie uznawać czegokolwiek za nieuchronne. Żeby jednak myśleć, że mamy wpływ na nasze życie. To tak optymistycznie może brzmi. Mam znajomego, który jest znanym adwokatem i mi dokuczy i czasami potrafi na ulicy pokazać mnie palcem i krzyknąć: ludzie, optymista idzie, widzieliście takiego dziwaka? No ale właśnie wolę być takim dziwakiem. Zbigniew Mencel. A państwo, co na to? agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 to numer SMS i 22 i 7 trójek. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster, everyone says go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for to love for me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Every day seems a little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love for me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way. Bobby V i Everyday. A na antenie trójki witam pana Andrzeja. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Słucham pana. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. O, znam to i lubię. Ja myślę, że to powinna być największa kwintesencja dzisiejszego tematu, bardzo fajnego zresztą tematu. Ale myślę, że właśnie to jest najważniejsze zdanie, ewentualnie dwa zdania. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Jak tego nie puścicie, to będzie dramat. Ja myślę, że każdego dnia trzeba wstawać i smarować sobą nawzajem chleb. Muszę mi powiedzieć, że ja jestem Beatles fanem, kocham Beatlesów od ponad 30 lat. Mm-hmm. W tym roku jest 50. rocznica chyba najlepszej płyty Abbey Road. Tak. Beatlesi, to jest też paradoks. Dwóch liderów, no chociaż to chyba nie było lidera, John i Paul, którzy nie mieli, mieli rozbite rodziny. John nie miał matki, matka Paula też miała, ale oni mimo tego w swoich piosenkach głosili afirmację miłości, życia i tak dalej. Dlatego kocham Beatles. I chciałem napisać jakąś piosenkę, ponieważ trochę gram na gitarze. Jak usłyszałem Stacha na Lachy, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb, to jest wszystko. To jest wszystko, myślę, co można powiedzieć. I już pan nic nie napisze? Napiszę, żebyście zagrali. Wstańmy codziennie i zaśpiewajmy dzień dobry, kocham cię, posmarowałem tobą chleb. To jest najlepsze zdanie, jakie można powiedzieć sobie do lustra i myślę, że o ukochanej osobie, żeby sobie iść na co dzień i smarować siebie sobą nawzajem radością, miłością, kwintesencją. Jeszcze jedno zdanie powiem. Mhm. Ja co tydzień w niedzielę, od 13 do 17, chociaż codziennie słucham Trójki, ale w niedzielę szczególnie, zaczynam od Jana Młynarskiego, który serdecznie pozdrawiam, że piękna audycja, później ta wasza audycja, która jest rewelacyjna, no i za chwilę Poobiedniarz jest. Dzień dobry. Kocham was. Smaruję wam codziennie chleb. Panie Andrzeju, bardzo panu dziękujemy. O codzienności, proszę państwa, dziś rozmawiamy. Pani Joanna z Częstochowy do nas napisała SMS na numer 71335. Jestem lekarzem i nieraz przekonałam się, jak niepewne jest jutro. Żyć tu i teraz i cieszyć się małymi rzeczami. Do z pozoru błahych, codziennych obowiązków podchodzić z wielkim zaangażowaniem, sercem i wypełniać je najlepiej, jak się potrafi. To według mnie recepta na szczęście, spokój i spełnienie. No i przypomnę państwu, agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Jak sprawić, żeby ta codzienność nas inspirowała, a nie deprymowała? I oczywiście, czego państwa codzienność uczy? Zachęcam do tego, żeby do nas pisać i dzwonić. This big time ride is so- Live on the show, stellar nights that never end, and people claim to be your friend, but you are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. What matters now is ordinary day. Sky, no clouds. this now is our ordinary day. Słyszeli Państwo? What matters now is our ordinary day. No i właśnie na tym właściwie chyba się można skupić. Napisała do nas pani Jadwiga. Pyta pani o to, czego nas uczy codzienność, a ja myślę, że mnie właśnie niecodzienne rzeczy uczą codzienności. Uczy mnie moja mała sąsiadka, kilkuletnia chora dziewczynka, której rodzice w poszukiwaniu leczenia musieli zmienić wszystko, wyjechać na leczenie za granicę. Wydaje się, że jesteśmy przywiązani i skazani na naszą codzienność, a ona tak szybko może zniknąć. Tak więc dobrej niedzieli i dobrego poniedziałku już teraz Państwu życzę, napisała pani Jadwiga. Bardzo pani dziękuję. A także SMS od pani Joanny. Jedna z moich ulubionych sentencji Goethego to: każdego dnia trzeba posłuchać choćby dobrej, krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a jeśli to możliwe, to powiedzieć także parę rozsądnych słów. Taka recepta od pani Joanny. Bardzo Państwu dziękuję i proszę o więcej. Przypominam, dzisiejsza audycja to takie pudełko na refleksję. I właśnie na nie czekam pod adresem mailowym agnieszka.furtak@polskieradio.pl. No i numer SMS, jak widzę, Państwu się spodobał, 71335. No to teraz Strachy na Lachy. Wszystko, co najważniejsze. A z nami na antenie pan Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. A codzienność jest segmentem teraźniejszości i przyszłości. I w tym bogactwie chwil, które tworzą obecny czas, żyjemy. Nasza egzystencja polega na tym, żeby cieszyć się chwilą. Być zdrowym, robić swoje i nie dać się. To są wyzwania codzienności naszej, wspólnej i mojej egzystencji na tej ziemi. Mało tego, codzienność to kolejny krok do przodu. Codzienność to mój wewnętrzny rozwój. Codzienność to nowe doświadczenie. Bądźmy więc na co dzień optymistami i kochajmy ludzi, bo czas nagli i nie zna litości. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie Pawle. To właśnie dla pana oraz dla pana Andrzeja i dla państwa również. Strachy na Lachy. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym Tu chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Dzień dobry, kocham cię. I strachy na lachy. Państwo piszą, za co bardzo dziękuję, napisała pani Karolina. Jeśli chodzi o moją receptę na codzienność, to codziennie rano uświadamiać sobie, że ten dzień należy przeżyć tak, jakby był ostatnim dniem naszego życia. Nigdy nie wiadomo, kiedy ostatni raz przyjdzie nam się obudzić. Dlatego jak ważne jest to, żeby codziennie życzliwie pozdrowić sąsiada, także rozmowa z bliskimi, zwrócenie uwagi na wielkie, małe rzeczy, których w dzisiejszym chaosie nie dostrzegamy i nie mamy na nie czasu. To recepta od pani Karoliny. Pan Lukas napisał z kolei: jeśli do codzienności dodam świętość, to czy nie jestem już w lepszym wymiarze życia? Ale tu potrzebna jest wiara, pisze pan Lukas. A pani Justyna: myślę, że dla zachowania wysokiego poziomu jakości życia kluczową jest znajomość swojego rytmu, akceptacja go i funkcjonowanie właśnie w zgodzie z nim. Często poddajemy się emocjom, które pobudzają politycy, media, inni ludzie, a jak często zastanawiamy się nad tym, czy te myśli i emocje są nasze? Pozdrawiam. Justyna. Dziękuję bardzo za te wszystkie Państwa maile i za SMS-y. I jeszcze raz powtórzę: 71335, a także agnieszka.furtak@polskieradio.pl. O receptę na codzienność pytam dziś Państwa. I'm in love with you, but this ain't the honeymoon. Past the infatuation phase, right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved, and you made your mistakes, and we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Oh, oh, this time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, this time we'll take it slow. This ain't a movie, no. No fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up, you call, we rise and we fall, and we feel like just walking away. As our love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you to stay. We're just ordinary people. We don't know which way to go. John Legend i Ordinary People. Pani Małgorzata do nas napisała: jakiś czas temu znalazłam taki cytat Dalai Lamy. Spodobał mi się tak bardzo, że mam go na lodówce i codziennie czytam. Istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywa się wczoraj, a drugi jutro. Dziś jest właściwy dzień, aby kochać, wierzyć i żyć w pełni. Zgadzam się z tym, tym bardziej jak patrzę na moją półtoraroczną córkę. Napisała pani Małgorzata. Będziemy powoli kończyć, proszę Państwa, tę naszą rozmowę o codzienności. Chciałabym, żebyśmy jeszcze na koniec posłuchali psychoterapeutki Doroty Gromnickiej. Wiele zależy od tego, jaką jakość ma nasza codzienność i to po prostu, czy lubimy swoje życie i miejsce, w którym w tym życiu się znajdujemy. Jeśli tak, no to sprawa jest dużo prostsza, ponieważ akceptujemy to, czym się zajmujemy, jakie mamy obowiązki. Gorzej, kiedy to życie nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli i nie mamy za bardzo pomysłu na to, żeby je zmienić. Wtedy no, można oczywiście próbować zaczarowywać tą codzienność, ale ona po prostu jest wtedy trudna, bo do nas nie pasuje. Bo jeśli tak jest, to przede wszystkim pytanie jest, co mogę z tym zrobić, żeby zmienić swój stosunek do mojego życia, a najczęściej wiąże się to po prostu ze zmianą tego życia. Natomiast sama rutyna i codzienność, owszem, one zawierają jakiś rodzaj może nudy, powtarzalności, nie wymagają od nas tyle energii, ile wymaga od nas wyzwanie, coś, co jest trochę trudne, ale na to czekamy i teoretycznie powinno to wiązać się z tym, że tej energii nam zostaje większa ilość na inne rzeczy, ale tak nie jest, bo z energią jest tak, że poza tym, że coś nam zużywa energię, to jeszcze musi nam ją dodawać, żebyśmy mieli taki motor do funkcjonowania, żebyśmy mieli siłę, ochotę na różne rzeczy dodatkowe. No i niestety rutyna, owszem, zużywa mniej energii niż wyzwania, ale też tej energii nie dodaje. I dlatego bardzo ważne jest, żeby każdy z nas zadbał o to, żeby miał taki dopływ energii na co dzień albo od święta, bo nie zawsze można robić nowe, fajne rzeczy codziennie, bo wtedy one też by stały się rutyną. Przede wszystkim trzeba sobie postawić pytanie, co mnie cieszy, co mi sprawia przyjemność, ale nie tylko tą chwilową. Ona oczywiście też jest ważna, jak spacer w piękną pogodę, ale przede wszystkim co jest dla mnie taką przyjemnością i poczuciem spełnienia długodystansowym, czyli mam to na myśli satysfakcję. I ta nasza codzienność ma sens, nie jest taka męcząca, jeżeli mamy poczucie wyższego celu, jeżeli wiem, że ona nas do czegoś przybliża, jeżeli ważne jest dla mnie, żeby wychować moje dzieci, no to owszem, codzienność w wstawaniu, opiece, wychowaniu jest męcząca, ale to się zwraca. Natomiast tak na co dzień, to oczywiście bardzo fajnie jest praktykować wdzięczność. Rutyną i codziennością wygląda tak, że jak tak pobieżnie na nią spojrzymy bez refleksji, to wydaje się takim bliżej nieokreślonym kolorem i kształtem, ale jak weźmiemy to pod lupę, to zawsze jakaś tam niteczka złota, zielona, czerwona się znajdzie. Może to być uśmiech dziecka, może to, że pociąg się nie spóźnił i zdążyliśmy na czas do pracy i mamy chociaż pierwszy raz od tygodnia chwilę wytchnienia, zanim ruszymy z całym kołowrotkiem. Poza tym, jeżeli ktoś ma przeładowaną codzienność, to tam tylko obowiązki, zadania, projekty, gonitwa, no to rzeczywiście bardzo trudno jest się w tym odnaleźć na dłuższą metę, prędzej czy później. Przychodzi takie poczucie pustki i bez sensu, dlatego warto to przeplatać rzeczami, które nie wiążą się tylko z obowiązkami, ale są dla nas równie ważne. Spotkania z przyjaciółmi, muzyka, sport, zrobienie czegoś, co właśnie nas zbliża do naszego celu, ale też fajnie jest zrobić czasami po prostu coś innego, na przekór. Kupić inną gazetę, pojechać inną trasą do domu z pracy. Istotne jest to, żeby mieć takie poczucie, że mamy jednak wpływ na to, jak nasza codzienność wygląda. Ile w tym życiu jest rzeczy, które ja akceptuję i czy one mnie cieszą. Mówiła psychoterapeutka Dorota Gromnicka. Nie wiem jak u Państwa, ale u nas za oknem codzienność niecodziennie piękna. Tak więc zachęcam do tego, żeby może skorzystać z tej pięknej pogody i polecam październikowy spacer po lesie. O lesie już za chwilę zaśpiewa Katarzyna Nosowska, a my już pięknie Państwu dziękujemy. Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu, a także Edyta Kocęba, Elżbieta Malinowska, a przed Państwem już za kilka minut Marcin Kiedryński. Do usłyszenia. Tam, gdzie wślizguje się źdźbłem, złotym ostatnim pole las. Tam, gdzie pasą się mgły, o poranku rosa śni. Tam, gdzie leży cicho na wznak, tam ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą w uchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Co jest ważniejsze? Umiejętności czy wiedza? Jak wygląda wejście młodych ludzi na rynek pracy? Aspiracje versus rzeczywistość. Jaką rolę w tym procesie pełnią pracodawcy? Promocja kształcenia zawodowego i współpracy szkół z firmami poprzez konkursy WorldSkills, EuroSkills. Branżowa szkoła przyszłości. Wyzwania rynku pracy dla młodych ludzi. Zapraszamy na panel dyskusyjny w ramach Kongresu 590. 8 października 2019 roku, godzina 10. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Uwaga!